आँखियों में न नमून एक सपना दे जा रे सुरमई आँखियों में न नमून एक सपना दे जा रे बिंदिया के उड़ते आखिरे आँखियों में आ जा साथी रे रारी रारू ओ रारी रूम रारी रारू ओ रारी रूम सुरमई आँखियों में नमून एक सपना दे जा रे कोई सपना दे जा मुझको कोई अपना दे जा अनजाना सा मगर कुछ पहचाना सा हल्का फुल्का शबनमी रेशम से भी रेशमी सुरमई आँखियों में नमून एक सपना दे जा रे बिंदिया के उड़ते पाखीरे आँखियों में आ जा साथी रे रारी रारू ओ रारी रूं रारी रारू ओ रारी रूं रात के रथ पर जाने वाले नींद का रस बरसाने वाले इतना कर दे कि मेरी आंखें भर दे आंखों में बसता रहे सपना ये हंसता रहे सुरमई आँखियों में नमून एक सपना दे जा रे बिंदिया के उड़ते पाखीरे आँखियों में आ जा साथी रे रारी रारू ओ रारी रूं rari rarum o rari rum rari rarum o rari rum rari rarum o rari rum rari rarum o rari rum